سورة المائدة درس نمبر 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فاغر واسچ جمع بكي الله تبارك وتعالى پیغمبران لرام فيقولون وبفرمائي وبوائي ماذا اجبتم سجواب در کړی شوی او تاسو ته قالون وای بدا پیغمبران ټول لا علم لنا نشته دې علم من لرا انك انت علام الغيوب یقینا ته وا په پټو خبرو باندې. دې آیات کریمه کې نفی د علم غیب د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه کوي. نو چې کله الله تبارک وتعالی د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه نفی د علم غیب کوي، نو آیا د پیغمبر د درجه نه په انسانانو کې اوچته درجه د چاشته؟ نو چې کله د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د درجې نه اوچته درجه د بل چا نشته، نو آیا موږ څنګه هغه خلکو لا د علم غیب صفت وایو چې هغې که دعوه کوي چې موږ د پیغمبر امتیان یو او دا داوه کوي چې موږ ته پته لګي نو دا خو د پیغمبر امتی دی نه، ځکه چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خو امتونو ته دا پیغام نه دی پرېښودی. انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خو الله تبارک وتعالی رښتونی کلام دی او پر رښتونی پیغمبر باندې نازل شوی دی او رښتونی پرښتې دا دنیا ته راوړی دی او رښتونو خلکو د دې بیان خلکو ته کړی دی. نو چې هغه رښتونی الله، رښتونی فرشته، رښتونی پیغمبر او کوم رښتونو خلکو چې هغې بیان کوي، نه د دې باوجود بل چا دپاره څنګه علم غیب کیدی شي؟ الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام نه په سورة الانعام کې 50 نمبر آیات تاسو راوړوئ. اور پسی دے پسی چکم صورت تے 50 نمبر آیات دا پیغمبر پا جب خلق توینا ہو کئی کل ہوئے ورطا ہے پیغمبر 55 نمبر آیات وہ مسی پارا سورة الانعام کل ہوئے ورطا ہے پیغمبر لا اقول لکم نوائم زتا استا عندی خزائن اللہ چې زما سکا خزانه د الله دی ولا اعلم الغیب او نه پوهیږم په پټو خبرو باندې. نو پیغمبر په ژبه باندې الله تبارک وتعالی نفی د چا نه کیږي؟ د الله په کتاب کې د پیغمبر نه کیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالم بالغیب نو. نو زما د کلی چې زه ورته بزرگ وام، زه ورته نیک وام، زه ورته ولی وام، نو دا خو نه بزرگ دی که د علم غیب دعوه کوي. دا خو د پیغمبر په امتی کې هم نشمارېږي، خلاف ته امتی نه دی چې کوم امتی مسلمانی، نو دا خو مسلمان نه دی. ورپسې چې کوم دی سورة الاعراف 188 نمبر آیات راواړوئ. سورة الاعراف یو سل اتات یا یم نمبر آیات نه همه سپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ځان لا د نفی ذمہ‌دار نیم او ځان نه د ضرر لرکولو ذمہ‌دار نیم، او که زه په علم غیب پوهېدی نو ما به ځان له ډېر لوی خیر جمع کړی. نو فرمایي قل لا اقول لكم قل لا املك لنفسي نفعا و ورتا نیم واقدار د پاره د خپل ځان نفعا د فائدې ولا ضرا او ند تکلیف ند ضرر الا ما شاء الله. پیغمبر سوی صلی الله علیه وسلم د نفع او د پاید نقصان ذمہ دار نیم الا ما شاء الله مگر هغه چې رضا شي د الله. ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام په نکانو کې دی او نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی. ابراهیم علیه السلام ولی نه یادې دلته چې رضا شي د ابراهیم علیه السلام؟ مونږ وایو چې پلان کې رضا شي نو دا کار به وشي. نه، وایه چې د الله رضا شي نو دا کار به وشي. د دې وجې نه فرمای الا ماشاء الله مگر هغه چې رضا شي د الله. فرمای ولو كنت اعلم الغیب کچاره وې زو چې پویدم په غیب باندې لست اکثرت من الخير ما بزان لډیر لوی خیر جمع کړو. کچاره ز په علم غیب پویدی چې سبب اس کیږي نو ما بزان لډیر لوی خیر جمع کړو. و ما مسنی سو او نه به رسیدلې ما ته څه تکلیف زه به د هر تکلیف نه په امن و امان کې وم. وګوره نبی علیه السلام څومره تکلیفونه په دنیا کې تیر کړي دي. کچاري ما ته د سبانه ورځې پته لګېدې نو ما به ځان د هغې سبانه راتلونکي تکلیف نه ځان بچ کو، خو ما ته پته نه لګي. نو وګوره نبی علیه السلام چې کوم دی هغه په علم غیب نه پوهي. دا یو صورت نه دی سورت الیوسف کې چې څنګه ړومبي آیاتونه دي نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. د قران د نزول د راتلو نه مخکې چې تاته کومه خبره نیشوي تر دې نه مخکې نه خبره وي تاته پته نه وا پیغمبره. سورت التوبه کې یو سل یو نمبر آیات کې ورته وي ستانه غیر چاپېره منافقان دي ته نه پیژنې منګې پیژنو تر سو پورې چې الله د منافقانو هغه صفات چې په قرآن کې راولېږل او دارنګې بیا الله تبارک وتعالی په نومونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د وحي په ذریعه باندې وښودل د هغې نه پس نبی علیه السلام ته پته لګېدلې وه چې پلان کې منافق دی پلان کې منافق نه دی. خو تر سو پورې چې الله ورته نخې نښانې د منافقانو نوې رالېږلې ته نه پیژنې منګې پیژنو الله تبارک وتعالی وایي. داسې د قرآن بېشمار ځایونو کې د تمام انبیاء علیه الصلاة والسلام پرشتو نه د پیریانو نه نفي د علم غیب کیږي. نو چې کله د الله تبارک وتعالی پرشتو نه نفي د علم غیب کیږي چې آدم علیه السلام پیدا کیږي نو هغې وایي نه پر مشوره ورسره کوي د پیدا کولو. نو چې کله الله تبارک وتعالی ورته وایي چې زه انی جاعل فی الارض خلیفہ قالو اتجعل فیها ته ګرځوي په دې ځمکه کې هغه څوک چې ویني به تویي او په سات به کوي. الله پاک وایي زه چې په څه پوهېږم تاسو پرې نه پوهېږئ. د پرشتو نه نفي کوي انی اعلم ما لا تعلمون. پرشتو نه نفي کوي د آدم علیه السلام نه نفي د علم غیب د سلیمان علیه السلام چې تخت په پاواته دا غن نفي د علم غیب. دارنګي اومدي صورت کې سورت المائده کې 170 نمبر آیات ته وګورئ. عیسی علیه السلام سوي ورپسې یو پانه چې واړوي 170 نمبر آیات کې د نیمه آیات شروع کوم. وکنت علیهم شهیدا سو پوری چې زپدی کې موجود هم وکنت علیهم روم زپدی باندې شهیدا گوا ما دمت فیهم سو پوری چې زپدی کې وما وکنت علیهم او هم زپدی باندې شهیدا گوا ما دمت فیهم سو پوری چې زپدی کې وما هغه پوری چې زپدی کې وما فلما توفیتنی نو هر کله چې تازه پورا واغستم كنت انت الرقيب عليهم يقينا انت نگبان پدی باندې وانت على كل شيء شهيد او ته پار یو شیز باندې پوا. یا الله زه چې سو پور پدی کوم خو ما ته پته ده تر سو پور چې زه پدی کینوم ما ته پته نشته. نو یوم یجمع الله الرسل فغرز چې جمع بکی الله پیغمبران فیقول ماذا اجبتم نو به فرمایي س جواب در کړه او تاسو لره کومونو قالو نوای بدی لا علم لنا نشته علم من لرا پدې زبانی یو واقعا د شیخ القران د پنج پیر مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه هغه وی چې زما لا شروع کې چې زه د علم نه فارغ شوم او زما ګیره راغلی وه لومبې وختو د ځوانۍ نو دلته د پنج پیر په خوا کې د حسین احمد مدنی یو شاګرد و او د رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه اوم شاګرد پاتې شوی و چې په میا صاحب باندې مشهور و او دغه وخت کې ځای په ځای زما مخالف محاذونه ودرېدلي و او دا میا صاحب نوم چې کوم دی سید حسین شاه و د میا ډیری نو دا سید حسین شاه د چا شاګرد و د رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او د حسین احمد مدنی شاګرد و نو وایي چې کله زه د علم نه فارغ شوم او زه کلي ته رالم او ما مسله شروع کړه نو زما متعلق چې کوم دی مختلف قسم محاذونه خلکو ودرول نو د اختر ورځ وه ټول مولیان به دغه میا صاحب څخه تلل ځکه چې الله فاک والله علم هم ورکړی و او دارنګې مخوریز سړی اومو نو مولیان به د ده خوا ته تله نو زوم لاړم د جو د اختر پر ورځ باندې هلته ډېر عالمان ناستو جمع و نو دا عالمان د میا صاحب ته وایي چې جی تاسو ته پته شتې پنج پیر کې د پخوانو وابیانو پرخوړه پیدا شوې ده وابیان شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ته وایي او د کوټې سید امیر رحمت الله علیه ته یې وابیان وایي د هغې یو پرخوړه پیدا شوې ده هغې ته اشاره کوله نو میا صاحب غلی شه په دې خبره باندې نو هلته زموږ د پنج پیر یو سړی و چې د میا صاحب خدمت پی کاو محمد عالم بابا شیخ و امام محمد عالم بابا ته اشاره وکړه چې میا صاحب ته ووایه چې هغه پنج پیر واله دلته دی راغلی دی نو میا صاحب وایي چې کوم یو دی چې کله ورته محمد عالم بابا ووایي چې هغه دلته دی نو وایي کوم یو دی نو شیخ وایي زه پاسېدم نو ما نه یې تپوس وکړو چې ستا د پلار نوم بیا مې ورته د پلار نوم واغستې ده د پلار د نوم نه پس مې ورته د بابا نوم واغست چې زما د بابا نوم اسف دی نو ویلی چې بدرۍ ته مخامخ ستاسو رټ دی وایي ما ورته ویل چې آو نو میا صاحب ما ته ویل چې ستاسو په نصب کې خو ملا نشته تاسو خو پښتانه یې ته څنګه ملا شوې شیخ وایي ما ورته ویل چې دا زما شوق و چې زه علم وکړم میا صاحب ما نه تپوس وکړه چې بچې دا مولیان څه وایي نو شیخ وایي ما ورته ویل چې څه وایي دې ته اجازت دی زه به جواب کوم یو ملا پاسېد هغه وایي چې ته د دې نه انکار ولې کوې چې څوک د نبی علیه السلام باندې درود وایي او هغه ته پیش کیږي شیخ وایي ما ته یې تپوس وکړو چې تا سره څه دلیل دی چې په نبی علیه السلام باندې پیش کیږي نو دې ملا وایي په حدیث کې راځي شیخ القرآن وایي ما ورته وایي کوم حدیث کې راځي نو یې ملا غلی شو چې ملا غلی شو شیخ وایي ما شروع کړو چې دوه حدیث راځي دوه ځایونو کې حدیث راغلی دی دا یو حدیث چې کوم دی هغه دا دی اذا صلیتم علی النبی فاحسنوا صلاتکم ابن ماجه هم او سنن نسائی هم ذکر کړی دی نو میا صاحب ماتا شیر کې وایي ان التمانین قد ابلغتها واخوجت سمعی الی الترجمانی بچی زه ګورې اتیاو کالو ته رسېدلې یم او زما غوږونو کار پرېښودې نږدې شه لږ غونې چې زه ستا تقریر واورم لږ نږدې شه ما سره دلته نږدې شه شیخ وایي زه نږدې شوم ولې چې دا میا صاحب د اتیاو کالو نو ځکه یې ورته وایي ان التمانین قد ابلغتها واخوجت سمعی الی الترجمانی بچی زه ګورې اتیاو کالو ته رسېدلې یم خو زما غوږونه چې کوم دی دې ته محتاج دي چې ماته د چا خبره ترجمان په ذریعه سره وشي ته رانږدې شه چې زه ستا تقریر واورم نو شیخ وایي ما ورته وایي چې دا وی ما ته وی چې دا حدیث ته وای تاسو وی وی ما ته وی چې دا حدیث ابن ماجه صفحه نمبر 65 کې ذکر کړی دی او سنن نسائی چې کم دی یوصل یو کم نوې نمبر آیات کې یو کم نوې نمبر صفحه کې ذکر کړی دی. ابن ماجه کې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی او دا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه چا نقل کړی دی؟ داغه شاگرد الکمه نقل کړی دی. نو چې الکمه کله ذکر کوي نو هغه وای اذا صلیتم علی النبی فاحسنوا صلاتکم لعله تعرض علی النبی صلی الله علیه وسلم. کله چې تاسو درود وایي نو په نبی علیه السلام باندې خپل درود وایي ځکه چې کېدی شي لعله تعرض الی النبی کېدی شي تعرض علی النبی کېدی شي چې دا نبی علیه السلام ته پیش شي نو هغه پکې لعله لفظ راوړی دی په دغه حدیث کې. او کله چې دغه روایت زازان کوي نو هغه وایي اذا صلیتم علی النبی فاحسنوا صلاتکم فانه تعرض علی النبی نو عدل لغله په ځای باندې په انه راوړی دی چې بهشکه چې کم دی نو دا نبی علیه السلام باندې پیش کیږي. نو زازان لعله لری کو او د لعله په ځای فانه جوړ کړو. او زازان متعلق شاه ولی الله رحمت الله علیه په تقریب کې لیکي چې اشیا دی. نو ما ته وی چې د شیعه روایت منی او القما چې د ابن مسعود شاګرد دی. ابن مسعود د چا شاګرد دی؟ د نبی علیه السلام شاګرد. نو د نبی علیه السلام شاګرد چې ابن مسعود دی او ابن مسعود شاګرد چې کم دی نو هغه القما دی. او د القما شاګرد چې کم دی ابراهیم نخی دی او د ابراهیم نخی شاګرد حماد دی او د حماد شاګرد چې کم دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. نو امام ته وی چې د شیعه روایت منی او داغه مشهور د تابعی چې القمر رضی الله تعالی عنہ دی چې داغه کم شاگرد دی چې داغه کم استاد دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نو داغه مشهور تابعی روایت نه منی. نو د دې وجنه نبی علیہ السلام متعلق دا حدیث دو زینو کې راغلی دی. نو مولا صاحب چې کم دا امبامه اعتراض کړی نو غلی شو او دارنګه ما وته د مائده د آیاتونه راواغستل چې یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. کله چې دنیا نه پیغمبران تللی دي نو دی وټولو وی چې الله تبارک وتعالى موږ ته پته نشته. او د نبی علیه السلام حدیث مشهور حدیث ته چار چاته معلوم دی او صحیح حدیث ته چې کله زه په حوض کوثر باندې ولاړم نو پرښتې وس کسان منی کوي نو زه به ورته وایم چې دا ولې تاسو منی کوئ دین خو دا اودست زینو ناغه نه خیراخیږي. نو نبی علیه السلام به وایي پرښتې به وایي انک لا تدری ما احدث بعدک. فرشتي بچاته وای په دا حدیث کې راځي دا ته پته نشته چې ستانه پس دی سکړی دی. دا یو آیات دا آیاتونه چې موږ څومره راوړل د نبی علیه السلام نه دارنګ دلته د نبی علیه السلام نه کله چې د انسان د دنیا نه رخصت شي هغه د دنیا والو چې سو پورې الله تبارک وتعالى ورته نی ویلي چې الله خپل پیغمبر ته وای الله پارس قادر دی او کته داوا کوي چې پیغمبر ته پته لګي نو دا داوا دی غلطه ده ځکه چې د الله قرآن وی یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. نو د دې وجې نه هغه مولا وی غلی شو او دا مایدې د آیاتونه ما ووی. نو بل مولا پاسېده چې ته خیرات نه منې ما د خیرات متعلق مسله بیانوله چې د مړي په کور کې درې ورځې خیرات په خول خلاف ته شریعت نه دي. څو ورځې؟ درې ورځې مړی په کور کې خیرات په خول چې مړی پسې خیرات کوي یو خو څوک له روټۍ نه راړي نو ولې دی به وږي ناستی سه هغه اجازت دی خو کچرې دی خیرات کوي. نو درې ورځې د مړی په کور کې خیرات کول چې کم دی د ده دپاره منې دي د شریعت نه خلاف دي. نو یو بل مولا پاسېده چې ته دا نه منې په مشکات کې روایت راځي چې د عاص ابن کلیب روایت ته چې نبی علیہ السلام یو جنازې لتلی وو چې واپس راتو په دعاه امراته، نو د مړی د خزی ډوډۍ نبی علیہ السلام خوړلې ده. فدعاه امراته، نو نبی علیہ السلام ته دعوت ورکو هغه خزی د مړی. نو شیخ وای ما ورته وی چې مشکات کې شته، لیکن مشکات کې شته، دا حدیث شته، لیکن مشکات وای چې رواه ابو داود، مشکات وای چې دا ابو داود دا حدیث پیش کړی دی، ذکر کړی دی. او کله چې ابو داود کې وګوره، ابو داود کې پخپلا نو هغه وای په دغه امراتن دا دعوت یو خزی ورکړو د مړی د پکی ضمیر نشته. فدعاه امراتن، دا یو خزی دعوت ورکړو او مړی خزی ته پکی ضمیر راجع نه دی پدې کې. نو د دې وجنه دا یو بل خزی دعوت ورکړو، فدعاه امراتن، دا دعوت یو خزی ورکړو. دارنګي داری کوتنی کې 545 کی ذکر کئی، صفحہ نمبر 545 مائی دارو کتنی کی، پدعاہو امراتن دا دعوت یو خزی ورکڑیو، زمیر ال توم مڑی تا راجی اندے. دارنگ دا روایت مشکل الاثار کی تحاوی جلد نمبر 4 کی ذکر کئی، صفحہ نمبر 432 مان دے، پدعاہو امراتن دا دعوت یو خزی ورکڑیو، دانا چی دا مڑی خزی ورکڑیو. دارنگ معانی الاثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320 کی ذکر کئی، پدعاہ امراتن، چہ دل توم ضمیر نشتے، یو خزی دعوت ور کڑیو. دارنگ مسند احمد کی، پدعاہ امراتن من قریش، دا دعوت تو قریشو یو قبیلی خزی ور کڑیو. او سڑے مر چہ کم دے دا انسوارو ندے، نو تسنگ وائی چی پدعاه امراته، دعوت ورکړو د ته د خزی. نو اته حدیث ګورې نه په نور کتابونو کې، صرف دیو حدیث حواله ورکې. نو نبی علیہ السلام چې د جنازې نه واپس راته، نو دا خود انصارو د قبیلې نه و. دارنګي امامي ابو حنیفه رحمت الله علیه جامع المسانید صفحه نمبر 65 کې جلد نمبر 2 کې هم دغه روایت ذکر کوي، پدعاه امراته، دا ډوډۍ یو خزی کړې وا. او کتاب الاثار کې د امام محمد صفحه نمبر 125 کې، فدعاه رجل، دا ډوډۍ سړی کړې وا. شیخ چې کله دا دلایل پیش کړو، په مولیانو یخ یو بوغ واغوښتې دی او په دې کې د ماسپخین بانګ ویلې شو. دا دومره تقریرونه چې کېدل، په دې کې د ماسپخین وخت شو او دارنګې بانګ ویلې شو. چې کله مونځ ودرېدو، نو ماته میا صاحب وایي چې پیکه کې راځي چې کوټلې عالمي او پوه عالمي، نو هغه به مونځ کوي. نو ما د پیکې په مسلې په رڼا کې زه تا یو لوی عالم ګڼم او ته به مخې ته امامتي دې ټولو مولیانو له ورکای، نو ته لوی عالم یې، نو ته به مونځ ته مخکې کېږي. مونځ راپسې مولیانو وکړو. میا صاحب نه چې کله مولیان رخصت شو، نو زه وروستو پاتې شوم. نو زه یې د ځان سره کینولم او په جړا شو چې دا مسائل موږ ته ښه معلوم دي چې حق دي. میا صاحب ورته وایي چې دا مسائل موږ ته معلوم دي چې دا حق دي، خو بیان یې نشو کولی. د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه غوندې مجاهد دی ظالمانو وجلې دی، د پښتنو وجلې دی. تعالی الله ډېر ښکلی علم درکړی دی، خو په دې ځوانۍ کې به دې مړ کی، دې ملک ډېره ګرانه ده، په دې پښتو به دي وجنی. میا صاحب راته ویل چې دا مولیان مې درپسې ځکه ودرول امامتای پسې چې سبا به در مایې د کفر پتوې لګی، دا ماته پته ده، د دې مسلو موږ ته پته ده. نو ته به ورته وایې چې ولې تاسو ما پسې ډیرای کې مونځ نه وکړې، سر تاسو ما پسې امامتي نه وکړې چې ما کافر کوئ، نو تاسو ما پسې نیت نه تړلې سر چې نن ما کافر کوئ. چې کله پورې میا صاحب ژوندی و شیخ القرآن وایي، نو مولیان څه لغلی وو، خو چې کله میا صاحب وفات شو، نو بیا یې اور بل کړ، پتوې لګولې، شروع کړو پروپیګنډې یې شروع کړې. خو چې میدان ته به یو ځل راغی شیخ، الله دې پر رحمتونه راووري، بیا به مخې لافه الله یې کینوکا. چې څومره مناظرې شوې دي، الله تبارک وتعالی ولا بری ورکړې ته نن تاریخ پورې. داغه هغه تاریخ داسې دی چې لکه د ستوري غونې پړکیږي، چې کم سړی وي یار حق بیان کړی دی، کم خلک چې جنازې لراغلی و خلاف مولیان یو، په هغه جنازه کې هغې اقرار د دې خبرې وکړو چې نن مړ دی دا سړی، خو دې سړی چې په دنیا کې کمی خبرې کولې اگر چې موږ خلاف یو، خو د ده مسلې چې کم دی دا په حق وي، بیا په مرګ پسې به دی نه روستو خلک چې کم دی هغه حقیقت مڼي. نو د دې وجې نه یو ځلې وي مناظره وه، او یو مولا او د متې مولا به یې ورته وي چې هغه عبارت لسته، شیخ ما ورته وي چې یاره دا عبارت ته بیا ووایه، وی چې ما ورته بیا وی وی وارې خطا شو. کالو خان کې حافظ سیف دی، همیشه د پاره حافظ سیف به ډېر خولې د قرآن تفسیر او ترجمه کوله په کالو خان کې. په حافظ سیف مشهور و دواړه سترګې ړندې وي، اوسو پات شوی دی، او همیشه وی په تمام روژه کې اته او نهه ګنټې هغه د قرآن درس ورکو او قرآن به ختمو په روژه کې، او داسې عام کالو سر به د هغه درسونه و د کالو خان د حافظ سیب. ویلې بامخیلو کې مناظره وه، نو حافظ سیب وی زوم تلی وم، نو زه ناست وم چې هلته ورته فیر سیب وی چې یو سړی دی دغه، وی مونږ ټولو مولیانو ته وی چې یو سړی دی او تاسو نه وار خطا کړی دی. نو الحمدلله مولای سیب هم ناست و ډاګی ورته وی چې دا ستا د وای پوڼۍ نه دي چې چاله ورکی څوک روغی څوک رنځوره یې، تا هغه سره صرف کینه او مخامخ شه، تا هغه سره چې کم نه خبرې وکړه پته ته ولګي چې داسې دي. نو مطلب دا چې مخالفین کم خلک و په الله یقین وکړه چې هغې هم اقرار کړی دی د دې خبرې. نو مطلب دا چې علم د الله تبارک وتعالی د کتاب دی، چې الله تبارک وتعالی وایي یوم یجمع الله الرسل، په هغه ورځ چې جمع به کړي الله انبیاء علیه الصلاۃ والسلام لرا، فیقولو نو به وایي ماذا اجبتم، څه جواب درکړی شوی تاسو ته، قالو به وایي دا ټول پیغمبران په جمع، لا علم لنا، یا الله مونږ ته پته نشته، مونږ د مرګ نه د وفات نه پس چې مونږ د دنیا نه تللي وو مونږ ته څه پته لګېدلې ده. د عیسی علیه السلام بیان مې درته راوړو، د نبی علیه السلام بیان مې درته راوړو، د فرشتو نه نفي د علم غیب کیږي، د سلیمان علیه السلام چې تخې په آوازې د هغه نه کیږي، د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه کیږي، د پیریانو نه نفي د علم غیب کیږي. نو مونږ څه حق لرو چې مونږ هغه چاته د علم غیب صفت ورکو چې هغه پخپله په هغه خپل علم کې ناقص دی، چې هغه خپله په خپل عبادت کې ناقص دی، هغه په خپله بندګۍ کې ناقص دی. نو مونږ له څه پکار دي چې هغه خلکو له زو چې زما نوکو ګوره چې یاره زما دا شی چا پټ کړی دی، زما لاس تور کا، دارنګې زما د پاره چې کم دی نو پالو آیا، زما د پاره نقشې به جوړ کړي په دیوالونو باندې، راشئ خپل لکیر د لاس لکیرې معلوم کړي، قسمت معلوم کړي. قسمت خو الله تبارک وتعالی د مور په خېټه کې زما لیکلی دی، انک انت علام الغیوب. پاکستان کې څه ګندګي نه ده، هر ګندګي په پاکستان کې شته، که هغه د شرک واخلې او که د بدعت واخلې او که د معاملاتو کې هغه ذخیره اندوزی چې خلک نن سبا کوي چې په تا باندې د عذاب جوړ دی، وګوره هغه خلکو ته جی د معاملاتو کې ذخیره اندوزی ته وګوره، او بیا چې کم دی د ملک نور حالاتو ته، د یو بل سره خیانت په امانتونو کې، دروغ او بیمانۍ او یو بل سره دوکې او دړاکې، هغه څه شی دی چې زمونږ په ملک کې نشته. الله دې زمونږ هدایت نصیب کړي په قرآن او په سنت باندې. انک انت علام الغیوب، یقینا ته پوه په پټو خبرو باندې. یوم یجمع الله الرسل، په هغه ورځ چې جمع به کړي الله انبیاء علیه الصلاۃ والسلام لرا، فیقولو نو به وایي ماذا اجبتم، څه جواب درکړی شوی تاسو ته، قالو نو وایي به دی لا علم لنا، نشته دی علم مونږ سره، انک انت علام الغیوب، یقینا ته پوه په پټو خبرو باندې.